Bueno, ja tornem a ser aquí i ara ve una mica la tralla del programa, no, Enric? La tralla, a veure si no ens falla les noies. Aviam si no ens fallen. Aprofitem per dir que l'Andreu i l'Oriol s'ho han passat molt bé, ens han demanat si... I volen continuar. Ens han dit si ho podem quedar i... I els hem dit que sí. Els deixem aquí. Gràcies, eh? Moltes gràcies. De res, a vosaltres. Però bueno, tu t'has quedat amb ganes de fer una pregunta. Jo tenia ganes de fer una pregunta, que és, es lliga dient que sou els directors de Patata Brava? Per part nostra, no. No? Ja esteu agafats? Sí. Llavors, ja, si ben agafats, ben agafats. No es lliga. I la resta del equip? Però per Patata Brava esteu agafats? Allò del fòrum allà xatejant, allò, o extern? No, extern. Parlem sempre de la feina i la vida... El sourcing. Perquè si no... Però, per exemple, els altres membres de l'equip tampoc utilitzen com a estratègia allò, van a una discoteca... Soy de Patata Brava, jo. Soc un dels jefes. Que ens consti, no? Seria molt lleig que ho fessin, ara. Ho fan. Si no els consta, ho fan. Jo tinc entès que l'equip de publicistes ho utilitzen com a estratègia per lligar. Bueno, en tot cas, si estàs allà el proper dia, poses una gravadora. Sí. Allò que li diuen Spam Team, van allà... Només van a per les noies. Soy de Patata Brava. Sí. Doncs ben fet que fan, no? Sí. A ells us és igual si ho fan. I tant. El que sigui aprofitar Patata Brava per alguna cosa digna de l'elogi, doncs està bé. Bueno, mentre acabi bé la nit... M'ha decebut que no ho utilitzin per lligar, tio. Nosaltres pensàvem que era la clau. Perquè ho havíem fet per lligar. El programa de ràdio el feu per lligar, bàsicament. Sí, en realitat el càsting era perquè era el càsting. Per conèixer més noies, no tenia més. Hem fracassat a l'intent, però bueno. Som dos solterones en busca de mosses. Hola, mi amor. No hem posat avui l'orquestra mundial. Marc, la pots posar de fons o què? Si us plau, Marc, t'ho demanem, si us plau. Hello. Sí, m'agrada. Oh. Sense aquesta cançó no hi ha programa. Puja. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Y no tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. És brutal. És que jo no sabria fer un programa sense aquesta cançó de fons. Si no són això, ens... Se me'n van les idees. Ens deprimim. Aprofitem ara que sona la música del càsting per fer un saludo molt especial a una noia, no? M'havies dit a l'Anna o...? No, la Marta. La Marta. Jo això no ho controlava, són coses vostres, no, Xavi? Només direm que ens va agradar molt com es va lligar el Marc. Ah, no, jo pensava que volia saludar a l'Anna aquella. No, després. Vale, la Marta és la del càsting friki. Bueno, aprofitem també per saludar l'Anna, la noia que li van fer la dedicatòria. Si m'apuntes coses per aquí, no sé quines són, home. Pues ho fem, aprofitem per les dues coses. Vale, critiquem la subnormal aquella. Sí, home. Ja ho podem dir així. Jo m'estava muntant en plan ironia. Però tu volies dir-ho, reconeixeu. Jo m'estava muntant en plan ironia per quedar més bé. Però bueno, ja que ho ha dit l'Enric, no cal dir més i saludarem a l'Anna. Digue-ho, que no sigui jo només l'únic que ho diu. Jo diré, hola Marta, ens vas agradar molt. Merda. I jo ho deixo aquí, que a mi em va caure molt bé, sí, Enric. No? Sí. Quan m'has dit aquí per l'orella, Anna. Bueno, i aprofitem també per saludar l'Anna, que deia l'Enric, que és la noia que li van fer la dedicatòria en vers, no sé si us en recordeu. Em va dir que volia ser la noia que volia sortir més al programa o de la que volia que es parlés més, doncs bueno. A cada programa la saludarà. Aprofitarem, no? I cada programa direm, hola Anna, què tal estàs? I ja que estava l'Andreu aquí, volíem agrair una cosa. Sí, tots els que ens escolteu des de Ràdio Voltregà. Estem allà, gràcies, eh? Gràcies a l'Andreu. Una salutació i una abraçada a la gent de Sant Hipòlit que ens escolten. Home, i tant. I des d'aquí també. Són molts els que ens escolten des de Sant Hipòlit de Voltregà. Són dos... Jo conto un i mig perquè el gosset aquell que ens vam trobar deia que ho sentia, sí, també. El gosset i el Salva per saber com sí, va el... Sí, per saber com va i per colar les falgues, sí, que per cert les tenim que fer encara. No, ens les ha de retocar. Bueno, retocar vol dir fer, perquè no hi ha per on agafar. Jo. Bueno, què et sembla si comencem ja amb la primera secció de la segona part? Comencem amb cuina. La cuina. Bueno, pues os traigo tres platos, así, no lo tenía pensado, pero resulta que coinciden primero, segundo y postre. Bueno, hagamos una aclaración, son platos tipo pescado en català, a la sal. En català, sí, sí, en català. Sí. Es verdad, perdón. El Xavi sempre... parla en castellà, sempre nosaltres vaig, en català. Sempre me'n vaig, és algo tipo peix a la sí, sal? Sí, sí, peix a la sal. O és... No, això no, eh? O és tipo tempura de noia. El tempura de noia era idea meva i me l'estàs fotent cada dia. Jo li adverteixo, si és algo tipo el peix a la sal, aquí té la porta... I car del camp. No. Tot té algo afrodisíaco. Ara. Això volíem. Cuina sexy era això. Per fi, ara, bueno, ja... Per fi, el Xavi ja torna a ser un membre més de l'equip. Ja estàs dins. Primero es una tontería, es ensalada caprese, es muy fácil de hacer, barata también, es... Se trata de comprar mozzarella en bolas, tomate maduro y albahaca fresca. Perdón un momento, ¿comprar mozzarella en bolas? ¿Cómo se hace esto? Mozzarella, la vestida no, en bolas. No. Está la mozzarella que viene, se puede decir, seca, como cualquier tipo de queso, lo que pasa que es más blanco, y luego está una que viene en forma de bola. Ajá, ahora. Que viene conservada en agua, bueno, agua y... ¿Y más cosas? Y más cosas raras, porque el agua sale blanca cuando lo abres. Entonces la mozzarella fresca y la cortamos en rodajas con el tomate y picamos albahaca y hacemos una mezcla con sal. Macho, qué afrodisíaco. Yo me estoy poniendo ya, ¿eh? Sí, ¿eh? Qué desgracia. Sí, en catalán. Perdona, sacáis. No, y se hace una mezcla con aceite, sal, pimienta y la albahaca bien picada. Se echa por encima y eso... Continúe dient que són massa difícils. No, tio. Jo no sé fer això. Tio, són quatre talls i fots tot junt. Tu perquè ets així una cocinillas, però jo no. Ai, no sé fer això, jo. L'Enric segueix amb allò, ho fotem tot a la batalla. Clar, clar, clar. Volíem això, també. No volíem cuina d'autor. Ahora viene pasta al martini con... Al martini. Sí. Ey, al menos porta alcohol, tío. Ya vale. Es un... A ver, marisco, a ver. El marisco es afrodisíaco. Vale. Ah, pero el marisco no es barato. Sí que lo es. ¿Sí? Caducat. Al caducat. Si sabes cómo comprarlo. No, esto es pasta, que no sean espaguetis, ser un poco más originales. Macarrones. Macarrones a la gitana. No, bueno, pues... Hervís la pasta. Cuando yo trabajaba en la cocina, había un negrito con nosotros, que me llevo muy bien con él, y él hacía lo que se llama la cocción perfecta. Es poner en la olla de los espaguetis, poner bastante sal, pimienta, dos hojas de laurel, aceite y ajos. Ajos cortados por el lomo. Y esto es la cocción perfecta. Está, o sea, recién sacados, te lo comes y está buenísimo eso ya así. No importa ponerle nada. Y para hacer la salsa es muy fácil. Se cogen, por ejemplo, surimi, que son los palitos estos de cangrejo. Sí. Se cortan. Crisia, crisia cangrejo. Sí, dígale crisia. No fem publicitat. Bueno, tú la semana pasada ya me fe pro, ¿eh? Tú más podrás bronca. Vale, vale, vale. La revista Intouch, compré la Intouch. Uy. Y compré crisia. No, pues los palitos que queráis. Y luego gambas congeladas, peladas, que ya vienen. Y si queréis, pues la carne de mejillones. También hay en el supermercado y botes que ya vienen los mejillones dentro, conservados, y no es caro. O sea, se podría llamar que son... es pasta a la sirena, ¿no? O sea, tú vas a la sirena, pillas todos los congelados que encuentres... Exactamente. Y los fots allá dintre. Tots els congelats que trobis. Te cuesta, ¿eh? És que jo, això de parlar català-castellà barrejat és una cosa sí, que eh? Em costa. Però bueno, a base de programa... És que feia temps avui, que no venia. Avui no estem... Fem una animada d'aquelles... No, vull dir que no ens trepitgem, com sempre, eh? Està la cosa calmada. Ens estem superant. Un programa del Bas. No m'agrada, trepitjo. Vale, va. Continuem trepitjant, com sempre. Bueno, y... ¿Qué més? Para hacer eso, pues se pone un poco de aceite en la sartén y luego se pone todo el marisco dentro y se saltea un poco. Entonces, cuando ya esté... que no esté crudo, eso se ve a simple vista, se retira el agua, porque si son gambas congeladas, por ejemplo, sueltan mucha agua. Se retira el agua de la sartén y se pone martini y dejas que cueza un poco el martini y se evapore un poco el alcohol. Y luego le echas lo que prefieras, nata o salsa holandesa. Sí, que quedará súper dulce, ¿no, això? Tiene un toquecillo dulce, sí. Pero también lleva sal. Entonces es un contraste muy bueno. Ah, mola. Bueno, això ens ho penjarà a la web, perquè sí, jo m'he quedat amb el negre. M'he quedat amb el negre que la cocció imperfecta. Jo tenia un amic que era negre i ja està. No? Que diu, me llevaba muy bien con él. Pots suposar que no es portava bé. No. Era ja et pots suposar quin tipus de... És una mica Reijard. Bueno. Y nada, una vez tienes la nata, lo dejas reducir un poco y pones sal y pimienta... la que tú creas conveniente, y luego lo remueves con la pasta que recién hervida, y como decoración nosotros poníamos huevas de pescado. Hostia, ya. Pero está cargado. El caviar es caro. El caviar no el posarem nosaltres. No. És un plat així, saps? Caviar, un bol. No. Jo per una noia que em porto a la discoteca a les 5 del matí repetim el nostre el tòpic. Peix, jo no li foto jo no li foto això. Jo és que no la invito a comer directamente, le invito a otra cosa a las 5 de la mañana. Bueno, a comer, però una altra cosa. A cocinar la salchicha. Avui no teníem secció de sexe. No, fa temps que no portem res. Prometem que el proper programa portarem a la... A veure si és veritat. No podeu hacerlo. Per què? I si no puede? Jo ho prometo. Nosaltres prometem, després no complim res. Quan hem dit, el proper programa parlarem de tal, quan ho hem fet? Nunca. Ah, doncs, doncs. Mm. Però tot, tot i així ho prometem. Nosaltres ja, ja. Prometem tot el que sigui. No, però tinc, tinc sospites. La Yuko vindrà al proper programa. A veure si és veritat. Jo perquè ha vingut a un programa, eh, només. O a dos, a dos, a dos. Però en portem quan? Set. Home, dos de set. Bueno, bueno, és curta l'estadística, eh. Estem allò... Sabem que els programes que porta cadascú els minuts exactes, eh. Per cert, esperem que avui no et, passis, no et passis del temps de la secció, com vas fer el primer dia. No, és broma, ens va agradar molt, ens va agradar molt. Una mierda. Que sí, de debò. I per culminar, el postre. Un postre. Un postre tiramisú. Tiramisú. Tiramisú, le gusta a todo el mundo. El tiramisú es pot menjar d'alguna manera allò guai? Però ja, ja m'entens, que vull dir jo, com... Igual que menjar amb la xocolata aquella xula? Sí, depende. Com? Porque el tiramisú lo puedes hacer con la clara de huevo o con nata montada. Si lo haces con nata montada es más espeso y no es una guarrada eso. Yo haré un tiramisú con la clara montada, ¿no? Con la clara montada. ¿Lo pillas? Sí, sí, lo pillo. Perdón, lo pillo. Perdón. ¿Cómo se hace el tiramisú? Tiramisú, pues... medio kilo de queso mascarpone y si no hay mascarpone, pues Filadelfia... a ser posible sin sabor. Bueno, sin sabor. ¿El mascarpone que no tenga... es caro, no? No, no, no es caro. Es como Filadelfia, pero no tiene sabor. Es decir, es como comerte casi nata. Coge sabor en cuanto le pones un poco de chocolate, un poco de azúcar, lo que sea. Vale, pero, vale. Por sí propio, por sí ho mismo... Ho dic per al preu, perquè ja se'ns està... Vale, vale. Es un queso como el Filadelfia. Lo que pasa es que se llama mascarpone. Mascarpone, sí. Es un los... Filadelfia en clase. Sí. Es que el nom té clase. Te dius mascarpone. Ya, no, no, él está al lado del Filadelfia siempre. Luego se le los bizcochos típicos así ovalados de toda la vida, de mojar en leche. Y luego necesitáis café expreso de una máquina normal. Y luego azúcar, la que queráis. Normalmente se echa una cucharada por huevo. Uh-huh. Y pero si os gusta más dulce, más azúcar, no pasa nada. Luego cuatro huevos, tendremos que separar la yema de la clara. Cacao en polvo para espolvorear por encima y amaretto para mezclar con el café y mojar los bizcochos. Si som allò en plan no volem comprar cacau en pols, tu et refereixes a un preparat especial? O sigui, allò, compres no, cacau en pols o serveix no. Colacao? Colacao no, Colacao no. No? No, jo sempre... Li posem una mica de colacao. Ara vol xocolates valor, trinxat a mà... No, no, és que no sé si serviria colacao, però podeu provar-lo. Colacao. Si he de comprar jo colacao amb xocolata en pols per fotre un postre... No, no, no, no. Bueno, por probar con colacao. Li fotrem colacao. Sí, sí, aviam què tal. A ver qué tal. Y nada, es muy fácil. Se separa las yemas de las claras y se mezcla todo en un bol. Se mezcla las yemas, el mascarpone y el azúcar por un lado y luego se montan las claras a punto de nieve. L'Àlex no sé de què colla està rient. Explica'ns-ho, si us plau. Està llegint aquí. Perquè no sé de què riu. No, no, és que tot ve d'un gag de l'Elutiés, que ho conegui, que el gag tot comença per batir les clares a punto de nieve i sempre que es diu aquesta expressió em recorda el gag, que és boníssim. Coses cinèfiles de l'Àlex. Bueno, és un grup d'humoristes. Va, per cert, els que no conegueu l'Elutiés, mireu alguna cosa divertida. Com mira allò? No us descarregueu coses de l'Elutiés? No us descarregueu? No. Allò que fèiem el primer... Compreu. Fèiem el primer dia. No us descarregueu coses de l'Elutiés. Compreu. No, home, no. Compreu. No fem publicitat nosaltres. Mai. Bueno, doncs... Allò, continua. Yo he probado a montarlas a mano. Y si no se tiene mucha... Sí, a mano. Si no se tiene mucha paciencia, no sube eso. Entonces, ayer pasé por el supermercado y me llamó la atención que venden nata diaria ya montada. ¿Nata qué? O sea, han cogido nata, la han montado, la meten en un recipiente y la tienen en un sitio muy frío. O sea, te viene ya la nata montada. Guay. O sea, es una opción si no quieres montar las claras a mano porque es probable que te tiras mucho tiempo. Segurament tirarem per aquí, no nosaltres? Home, si tens, com es diu allò, mini pimer d'aquell, és un moment, no? Sí. O sea, no sirve batidora normal, sino con varillas. Vale, està bé. Bueno, jo he de dir que el tiramisú d'aquest home... Així és més divertit, també. Sí. Allò que tan brut és a la cuina, ja completament, allà brut, de la cara i tot. És molt més divertit fer-ho així. Ja que disfrutes, disfruta fent-ho. Aquest, la part divertida, podríem dir que és divertit fer-ho amb la noia, no? No tant menjar-s'ho, sinó fer-ho amb la noia. Sí, també. Que veus els desplens de nata. Que al final ja no... Si lo haces con la mini primero, como ni l'acabes, ni l'acabes. Todo manchado. Vale, decidit, ho fem amb una noia. En realitat, aquesta cuina és per no acabar-la. Exacte. És per dir, vaig a fer un tiramisú, però al final... Allò, comences... És el de menys. Bueno, volem que ens porti sempre postres amb nata, coses amb nata, que ja sabem que la nata i les noies combinen bé, no? Uh-huh. Bueno, deixarem aquí. Bueno, doncs el... Jo us recomano que feu aquest tiramisú perquè el tiramisú del Xavi és molt, molt bo. I traieu el mascarpone. El mascarpone. Poseu Filadèlfia. Filadèlfia i Colacao. Volem cutre, volem cutre. Filadèlfia, Colacao, clares d'aquesta i ja està. Ja ho tenim. Bueno, doncs, moltes gràcies per això. Recordem que totes les receptes del Xavi... A la pàgina web. Es van penjant a senseofici-ni-benefici.blogspot.com. Sí, i recordem, ja que hi som amb allò de les coses d'internet, ens podeu enviar tot el que vulgueu a senseofici-ni-benefici@gmail.com. Aquí fa dues setmanes que no ho obrim. No, de fet, fa dues setmanes que no ens envien res. Però ho vam obrir-ho... Ahir. Ahir feia dos mesos. Que... Sí, dues setmanes que no ens enviava res i dues setmanes que no ho obríem. O sigui que, bueno... Bueno, dues setmanes molt, ja està. Bueno, l'ordre que fem sempre és després, la primera cançó que posem en el programa és la cançó popera. Però aquest cop posem la indie primer, si et sembla. Posem la indie? Sí. Doncs posem la indie. Aquesta cançó és una cançó que... D'Arctic Monkeys, que la volem dedicar. Sí, aquí li dediquem, Enric. Li dediquem al Joan, al Raül i al nostre estimat Pol. Sí. I els linxem una mica posant aquesta cançó, sí, no? Sí, Mardi Boom, d'Arctic Monkeys. Tell me how you wanna go. No, però... Bueno, doncs ja tenim la sorpresa preparada aquí. Que era una col·laboració especial. De fet, s'acaba de sentir la sorpresa. Sí, per aquí una veu femenina. I no ve a fer el càsting. A què vindrà? Sona una cançó així com... Ah, del moment, no? Del moment, de la llista, de la llista actual. Llista, aquesta paraula és una pista. La paraula llista és una pista. Qui són les dues noies que sempre fan llistes? Són la Magda i la Clara. Exacte, les de quin programa, senyoretes? Som del No Busquis Més. Hola, bona tarda, encantades. Bona tarda, bona nit ja, bon vespre. Bona nit. Doncs els hi vam comentar, a veure si volíem passar per aquí. Sí, de fet, teníem el programa buidet i vam dir, hòstia, com omplim? Fotem música. Qui sap de música? Les noies del No Busquis Més. Així, nosaltres tenim 20 minutets de no pensar... I ho omplen. Ens ho omplen. Amb el que volen. És un bon favor. Vaja, us ho munteu de conya, realment. Com ha de ser. Però bueno, no us ho passareu malament, ja us ho diem. Ningú ha vingut mai a aquest programa i s'ho ha passat malament. Ningú. Potser només les noies del càsting. Potser la noia que hem dit. Ai, amiga... No, des d'aquí... Però s'ho mereix, aquella. Home, no, jo tu crec... Tu vas dir que aquella la vas linxar per al fòrum. Va ser... Ha estat... Ens hem passat. Demano perdó. Ens hem passat. No ets un imbècil. No. Deixem-ho en que no té un so radiofònic. Vale. Val. Bueno, doncs, noies, què ens porteu? Doncs, mira, hem portat les llistes tant espanyoles com angleses i americanes, que classifiquen segons els àlbums i els singles... quins són els més descarregats i els que més s'han venut. Ah, està bé. Bueno, dic que en tot cas sempre parlem de música comercial. Sempre. Ja sabem que la música alternativa sempre va per altres rotllos, però la música... Alternativa, què vol dir indie? Tot el que no sigui pop-rock. Ja ens encarreguem nosaltres de posar... De posar indie. Molt bé, doncs nosaltres donem el toque... Més comercial. No? El toque... Però comercial cutre, no? El toque pijapop. No. David Bisbal, Bustamante, fora. No, tenim certa censura en el nostre programa per coses així. Però, bueno, a vegades fem excepcions. Bueno, aquest programa no hi ha censura, no? Aquí es pot nosaltres dir que posem... ho hem demostrat un rato. Posem, com es diu aquell que vam posar la setmana passada? El Canyita Brava. La setmana passada, no, tio, això és del tercer programa. Bueno, ja ho dic. La setmana passada. Doncs, els hi deixem una mica... Bueno, més que res us expliquem, no? Ja sabem que els ex directament es forgen a les radiofórmules de les emissores més conegudes dels països i bàsicament tot comença als Estats Units i al Regne Unit. Molt bé, és on doncs. Comença tot, és la fàbrica d'èxits del món i d'allà sempre van als altres països. Només dir que comentarem les llistes americanes, les angleses i després les espanyoles. Comences tu amb les americanes, si et sembla? Doncs sí, va, comencem. Escoltem de fons el que ha sigut un dels temes més escoltats aquesta setmana és la Madonna amb el seu nou disc que es diu Hard Candy. Jo, un podriaco. A mi Madonna mai... A mi no m'agrada aquesta cançó. A mi m'agrada, tio. És una cançó que està feta per al públic americà. Bueno, pues amb aquestes col·laboracions de Timbaland... Ara em sento americà, tio. No, el Justin Timberlake. Sí. No, el Timbaland també, que és el productor. Ui, a qui hem portat, Enric? No. A qui hem portat, sisplau? Si la supero jo? No, aquesta té una col·laboració de Pharrell Williams, de Kanye West, de Timbaland, de Justin Timberlake... Per això, mil artistes, tio. Però aquí no són els que venen més. No, és que està clar, ja ho veiem, que a les llistes d'aquí entren temes d'aquests, però sempre competeixen amb el pop-rock nacional, que té molta força. El Canto el Loco, no? Canto el Loco, Estopa, Amaral, això té molta força aquí i... Vull dir... És diferent de les llistes angleses. Bueno, per això hi ha dos. Però Madonna està a les 3 o no? No, Madonna la setmana passada estava a les espanyoles, a supervendes i amb singles. Estava la primera i ara... Ara ha baixat. Ha baixat molt. Perquè té competència, però sí que ha arribat al número 1 aquí a Espanya. Doncs comença claríssim. Les americanes, no? Va, vinga, comencem amb les americanes. La referència americana és la Billboard, que és una revista... rotllo també Rolling Stone i tal, que és tot un referent de la música. Música, com hem dit, comercial. I nosaltres sempre mirem doncs, la llista dels 100 singles més famosos. I la veritat és que fa setmanes que no es mou la cosa. A les llistes americanes trobem una novetat que no havia passat mai, és que el número 1 és una anglesa, cosa que no acostuma a passar gaire. Perquè entre americans i anglesos hi ha una mica de... Sí, de pique. Barça Madrid, però a lo grande. Doncs el cas és que des de fa un parell de setmanes, que ni més ni menys que Leona Lewis es situa a la primera posició de la Billboard. Bleeding és la que Love. Bleeding Love. Sentim de fons amb el Bleeding Love. Molt bé, esteu posats, en veritat. Mm. Això va tancar el programa la setmana passada. Per què? Aquesta, perquè està bona noia... o perquè canta bé? De fet, no l'he vist mai, la Leona Lewis. Està bona, està bona. Està bona. Bueno, doncs, aviam. Bueno, es hòstia, veu poc. Aquesta, bueno, aquesta noia anglesa, dieu que és. Sí, va guanyar Factor X d'allà, no? Sí, és la guanyadora molt Factor bé, X. Bé. I, bueno... a la trampolín cap a home, les llistes. En realitat és l'únic single que ha sonat moltíssim. Sí, perquè l'altre que l'hem posat, que és bastant pasteloso, ja no funciona tant. No. Però bueno, el que l'estan allargant aquest, sí, ja porta unes quantes setmanes. Mira que no vegis, però ja veurem que, per exemple, a la llista anglesa, que ja fa molt de temps que l'escolten, doncs està, però que molt a baix. Ja ha baixat. Estava al top 10 quan va entrar el single aquest i ara ha sortit del top 10 ja. Home, la cançó és bona. Sí. Sí. És molt comercial. Sí, però està ben funciona. Però és millor... A mi m'agrada més que Madonna. Sí, a mi també. Sí, però a mi aquesta em recorda a Lucy Silvas, m'entens? Ja, molt de l'estil. És una de tantes rosetes sí. mones que sonarà durant uns quants mesos i després rarament traurà el segon disc. Bueno... Però és el que mola, també, no? Sí, és una mica allò... Els bons són els que són. Si són quatre, els bons. Si sempre hi haguessin els mateixos, no ens cansaríem. Mm. Ja, no, que va bé. Una mica de tot sempre va bé. Molt bé, doncs, seguida d'ella, a la segona posició trobem ja una que no surt ni a patades, que és Rihanna. Tot i així, surt amb un tema nou, que normalment escoltem el... Umbrella ja s'ha jubilat, bueno, pobra. I el Don't Stop the Music està a punt. El Hate That I Love You sona molt per aquí. I ara, doncs, un quart tema que es diu Take a Bow, del seu àlbum, que bueno, també l'està explotant, que no vegis. Aquí hem escoltat, hi ha una versió del Hate That I Love You amb el David Bisbal. I quan fa que va treure aquest disco? Anys. Fa dos anys, sí, no? I treu el single, perquè l'altre dia vaig veure el nou single de Linkin Park i el nou CD de Linkin Park fa d'un any sí. i mig. Sí, home, perquè a vegades no... A vegades es treuen abans els singles de que surti el CD i a vegades és al revés. A vegades triguen molt a triomfar els singles. Fins que no es troben les ràdios, no... De fet, tenim molts casos de coses que no funcionen així. Sense anar més lluny, la Amy Winehouse ha tret dos discos que ningú li ha fet ni cas. I bueno, fins que no ha sortit la polèmica aquesta amb el segon disc, ara el seu primer disc que fa anys que el va treure... Ara l'han reeditat, no? Ara... s'està sent un superventes. I amb això ja viu tota la vida. Fa temps que el va treure. Mm. Va pel segon disc i ara li estem fent cas al primer. És aquesta cançó que sona, no? Sentim la de fons, Rihanna? Sí, el Hate That I Love You. Hate That I Love You, amb qui era, amb el Nio. Mm. Doncs i aquí que... han fet la versió amb el David Bisbal. David Bisbal, que es nota molt. Ho fa molt bé, Es nota molt per això que no s'han vist les cares. No. Senzillament és... Sí. Bisbal ha gravat la seva part en castellà i l'altra l'han ajustat. Va fer un karaoke, Això, Bisbal jugant al SingStar. Mm. Bàsicament, ho fa bé. No, ho fa molt bé. Ho fa bé, però... Bueno, em sembla que us estem acaparant, o què? No. En realitat, el Xavi i l'Àlex estan per les seves coses. El Xavi ens està fent un tiramisú i l'Àlex està llegint les seves revistes dels collons, tio. De cine per després. Bueno, doncs, hi ha temps per tot, no? Doncs continueu. Sí, jo continuaria una mica més ràpid. Va, continuem. Sí. Doncs, en tercera posició de l'americana ja vindria Jordyn Sparks, que aquí no la coneixem, però que fa un duet amb Chris Brown, que sí que és un màster de les llistes americanes, i tancaria ja... els típics de Madonna i, bueno, i tots els rapers que triomfen als Estats Units i fora d'allà ningú se'ls per què et diuen que canya, Magda, Que canya, hem d'anar pues una mica més ràpid. Va, passem a les angleses. Tenim 20 minuts només, és allò de ser pim-pam. Portem 8 minuts. Que ens mengem el seu programa, pobre. Ah, això és, vinga. Va, doncs passem ja, travessem el xarco i passem a les angleses. Ja sabem que el Regne Unit és petit, però és una màquina de fer música. Realment d'allà han sortit de tot tipus de gent, és veritat. Que no te'n reguis més. Vale, vinga, va. S'estan pagant. Millor, nosaltres així no. Espera, que porto el fang, tio. Clara. Posició número 1, veieu, llistes angleses. Passa al revés. Una americana a Anglaterra i una anglesa a Estats Units. Posició número 1, Anglaterra per Madonna, seguits de Willy, Sam Sparrow, Will.i.am, Asher, Estelle, la veritat és que no canvia gaire. Potser destaquem la posició número 8 de Coldplay, la 10 de Kylie Minogue, i aquí ja tanquem. Coldplay ha tret nou CD? Coldplay ja ha sortit. Sí, ja ha sortit. És aquell que vas dir tu. Sí, però encara no ha sortit, diria. Living la vida. Viva la vida i una, o algo en anglès. Viva la vida or death and all his friends. Sortia a principis de juny, pot ser? No sé. Sí, el que sí que podem escoltar, que el Marc és superràpid i ens la posa... Un single, és, no? És el primer single de presentació que es diu Violet Hill. Anton, no l'he sentit jo. Em permeteu un incís? Sí. Sabeu que fa un moment hem dit allò que l'Àlex i el Xavi estaven al seu món... M'ha passat una nota, el Xavi. Diu, textualment, No tengo ni puta idea de música, a upa chiquili 4, cómeme la polla, hostia cojones. Això m'ho acaba de passar el Xavi. No, en directe. Jo no, ara està vermell com un tomàquet. Ja, però és que la decisió de fer això públic és teva, no sí, pas sí. Seva. Bueno, bueno, és això, vull dir. Si i Coldplay cosa... sona com sempre. Sí, sí. Sí. Com sempre. A mi m'agrada, personalment, a mi m'agrada. Coldplay. És U2, però no li arriba a la sola de Sabà. Vigila el que dius amb U2, que aquí tens la fan número 1, eh? Ui, ui, ui, ui. O sigui que... Deu ser la fan número 2 després de mi. No, no, no, no. Aquí no ens posem a discutir. Espera, farem una cosa, farem una cosa. Això no és un tomate, és un programa. Farem una cosa, li demanarem al Marc, si us plau, que ens pugi una mica aquest volum. Ens respirarem fondo tots i ens calmarem. Ja hem respirat, ens hem tranquil·litzat. Estic tranquil. Ell és el fan número 1 i ella és la fan número 1. Mm. Vale, deixat... va, ho deixem així. Ho hem deixat aquí. Doncs sentíem el Violet Hill de Coldplay, dèiem que del seu nou disc, em sembla que surt a principis de juny, en tot cas ho confirmem després. Ara sí, passem ja a les llistes espanyoles. Comencem parlant de les llistes de supervendes, que són els recopilatoris més venuts. I comencem, Magda, indignada, em deies. Què fa el Luis Miguel en primera posició? Bueno, indignada. Luis Miguel? Hauria d'estar el Chiquili 4. No, el Chiquili 4 ha estat moltes setmanes. Un apoyo des d'aquí, eh? No, jo soc anti-Chiquili 4. Però el Chiquili 4 està a la llista de singles. Sí, així, Marc, que soni això, que soni això. Maleït, Marc. Però això, això està dins de la nostra censura, per exemple. Hem evitat posar-ho. I això que sona, que és Manà. Ahí està, molt bé. Aquest està Manà en tercera posició amb el seu nou disc, es diu Art del Cielo, i aquest és el seu tema de presentació. Es té que reconèixer que és molt... Molt Manà. Molt Manà. Però es té que reconèixer que no és dolent. No. Jo sento aquesta cançó. No, totes les cançons són iguals. Sí, però... Saben vendre aquesta gent, Manà. Fan com Dover. O sigui, treus una cançó... No, però no compares dues notes i fas tot el rato mateix. Però és Dover, El Canto Loco, La Oreja de Van Gogh, i que sents i dius, segur que són ells. Que també és bo. S'han creat una mena d'estil propi. Sí, sí. No, jo crec que el que sentim, allò que diem que totes les cançons són iguals, és l'estil del grup. I després ja, quan... t'escoltes moltes cançons, doncs dius, m'agrada més una que l'altra, però... Eso lo inventó Jarabe de Palo. Sí. Jarabe de Palo, sí, realment és el mestre de... El que passa que ell es passa una mica, però t'escoltes tot un disc de Coldplay i el primer cop que l'escoltes et sembla que cada cançó és igual. Mm. Que és prolongat. És a dir, la cançó era una hora i mitja. Sí, sí. Doncs això és el Si no te hubiera sido, que és el seu single de presentació del disc. En segona posició, Rosario, En parte de mi, nou disc també, que sembla que entre les primeres posicions. Tercera ja hem dit que està Manà. Quarta, Madonna, amb Hard Candy, que la setmana passada estava a la primera posició i que va ser fins a la quarta. Però em sembla que heu dit que Madonna amb Hard Candy està a la quarta. Però Hard Candy no és el CD? Sí, estem parlant de supervendes. Això són CDs. Sí, la resta són cinc. Què et perds, tio? Les llistes que es publiquen a Espanya són d'una banda els CDs que es compren més i l'altra, que sí que és realment més representativa, és la de descàrregues per internet. És més il·legal aquí a Espanya. No, és la legal. Ah, la d'iTunes. La il·legal no es publica. No es publica. Seria... És aquesta. No, seria Chiquili 4. Seria la més realista. Mm. Ja, però com ho controles, això? No, hi ha un organisme que es dediqui... Hi ha un enanillo. Que es dediqui a fer llistes de la pirateria. Doncs falta. És una mica contradictori. Mira, ja teniu feina. Va, ja sabem què farem. Doncs continuem. Dèiem, quarta posició, Madonna amb Hard Candy. Cinquena posició, El Canto del Loco, amb el seu Personas. Teniu més que escoltar la cançó que sentirem de fons ara. Sí que no aquesta canvia. Ja ratlla. Sí, a mi m'encanta. Mira que El Canto del Loco no... És a dir, aquí tenim però defensors d'U2 i la bona música. I no, a mi també m'agrada el patxanguero, comercial. Ui, he dit que esto... Ai, que, això què era? Hem dit El Canto del Loco. He dit que El Canto del Loco és mala música? Ui, se m'ha escapat. És el que penses, no? No. No, a mi no m'agrada, però aquesta cançó és supercomercial i m'encanta. Mm. Es diu Eres Tonto, ja ho sabeu, del seu disc de Persones, que està en cinquena posició. Sisena, Taràntula, de Mónica Naranjo. Tela Marinera. Tela Marinera. Setena, Mundologia. Per què Tela Marinera? Per lo dolent que és. No us agrada Mónica Naranjo? Gens. Ara m'indignaré jo. Quina era? Que és Sobreviviré. Sobreviviré. Bona, vale, aquesta. Vale. I a part d'aquesta, quina més coneixes? És igual. És igual. No sé. Aquesta. Aquesta. I aquesta per què? Perquè sortien lesbianes i et donava morbo al videoclip. Jo era, però si era, un... jo era molt jove, home. Jo era molt jove. Però ara me'l baixaré. Si ho ha dit, anem directament al YouTube. Setena posició, Mundologia, amb El Arrebato. Vuitena, Asuntos Pendientes de la Fuga. És un disc nou que acaba d'entrar en el top 10. Novena posició, Duffy, amb el seu Rock Ferry. I desena, com no, a la Amy Winehouse, que ha pujat, no? Sí, sí, però ha canviat. La llista de ventes ha canviat molt, respecte a la setmana passada. Teníem a dalt el Cantor Loco i Madonna, i ara tenim a Luis Miguel, Rosario, Maná... Molt sudaquero, ja per aquí, molt sí. Sudac al poder, eh? Bueno, almenys estic content que hi hagi coses com Maná o La Fuga en el Supervendes. La Fuga és molt minoritari, aquest grup. És molt rotllo els que escolten Marea i aquestes coses, però més comercial. Però més que... comercial Marea, eh? Pues que, sí, no. S'ha tornat molt comercial Marea amb l'últim CD. Aquell. Bueno, l'últim CD és bastant birriota. Però si hagués de ser tot el top vendes de Luis Miguel, Rosario... El Canto del Loco, El Arrebato, per favor. Rosario? Sí, és el segon, la de... Però qui és Rosario? Parte de mi. La de la... Lola Flores. Ah, la de la Lola Flores. Sí. Ah, però el bo era el tio, home. El bo era el tio. Un dia posarem la cançó. No, no, el... A l'Antonio Flores. El germà. No, home, no, el seu pare. L'Antonio Flores era el fill de la... De la Lola. El que va morir de sobredosi. Ui, aquí hi ha molt de tomate, eh? El Marc ens diu que sí. El de no dudaria. Vinga, va, és el pare. És el germà. Però què dieu? Rosario i el tio no dudaria. Rosario són tres germans, si no m'equivoco. És Rosario Flores, no? Sí. És la filla de la Lola. I... Sí. Rosario, Lolita i Antonio són els fills de la Lola i l'Antonio Flores. No. Però l'Antonio és fill també. No, és del Pescadilla. És salsa rosa. Només dic que Lola Flores i el Pescadilla, que era català, que és el guitarrista mític, era el marit de tot això. Però ara no sé què vol dir. No hi estic posat, però la discussió entre pare i germà no pot ser que el pare i el fill es diguessin tots dos Antonio i que un sigui Antonio pare i l'altre sigui Antonio fill. Jo el conec com a Pescadilla, no sé. Perquè a mi em mola la cama. Bueno... El Pescadilla és el pare de la Rosario. Sí. I és l'autor de temes com Siete Vidas, però Solo le pido a Dios... Però l'Antonio Flores, si us plau, l'Antonio Flores és el... És el No Dudaria. No Dudaria. Que és el fill de la Lola Flores. És el... ¿Queréis parar? No deixeu de banda. Vale, ja està, no. Fora. No. Fora, salsa rosa s'ha acabat. Vale, Patiño, que venia la Patiño aquí. Ho deixem. Va, ja ho buscarem, ja ho buscarem. Ho deixem. Sentim de fons a Madonna. He guanyat jo. Hem guanyat. No. Vale. He guanyat. Me l'haig d'enriure. S'estan posant nerviosos, eh? Perdó. És la dinàmica del programa. Anem tallant a la gent, perdó. Ja podeu seguir. Ja acabem. Sentim de fons a Madonna. Per què? Doncs perquè està a la primera posició amb el seu single 4 Minutes, que és a la llista de descàrregues. Ara sí que parlem de singles. Ara sí. Singles i descàrregues, exacte. La sentim de fons. Dèieu que cantava amb Justin Timberlake i Timbaland. Que l'havia produït Timbaland, la cançó, sí. Molt bé, en segona posició està el que hem sentit abans, és Eres Tonto, amb El Canto del Loco. Això no canvia. No canvia, el Hate That I Love You de Rihanna amb Ni Yo tampoc canvia. En tercera posició, el Chiqui Chiqui, a qui li agradava el Chiqui Chiqui? A mi. Chiqui Vale, doncs està a la quarta posició. Em sembla que quan s'acabi Eurovisió, em sembla que el Chiqui s'anirà a pique, no? No m'agrada, eh? Ah, vale. Carrera fulgurant. Chan. Els Grammy. No, un altre cop no, sisplau. El Marc està animat avui. Marc està... podries posar la versió del País Basc o alguna versió d'aquestes rares. En defensa dels drets del Chiqui Chiqui. Què més tenim després del Chiqui Chiqui? Cinquena posició, Cuando me vaya dame locos. Sisena, Cobarde de Bustamante. No comentarem res, Magda. No Fora, comentem vinga, res. Passa la cabra. S'ha enfadat. S'ha enfadat amb tu perquè li has... Burxarem. Li has repetit tu, jo no he dit... No, no aconseguiràs burxar-me, jo sóc una... Era broma, era una broma, i... És una professional, nosaltres no. Nosaltres no, per tant... Estic en contra del tomate, o sigui... Ui, Magda, no vull tancar... Però mira-ho, avui quan arribis a casa posa Wikipedia. Continuo. Setena posició, Sergio Contreras amb T'està matando, tancant de llista. Vuitena posició, Estopa cuando amanece, ja l'hem posat més d'un cop al nostre programa. Novena posició, L'Arrebato amb Dame cariño. I desena posició, Duffy amb El seu merci. Amb això ja hem acabat amb, amb les llistes espanyoles, americanes. Us hem fet un bon repassillo, eh? Bueno, doncs, no us podeu queixar. Hem de dir que moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Per haver vingut. De res, de res. Realment, com vulgueu. Ens hem passat bé amb elles aquí. I què et sembla si anem ja amb la, la que avui és la secció guai? Bueno, la que sempre és la secció guai. Amb el cine, amb l'Àlex, no? Sempre, sempre. Que avui porta un adelanto. Un avenç. Un adelanto, diguem, un cutre, ho diem cutre. Va, doncs, de la nova de l'Indiana Jones. Comencem, fotem Movie Record ja? Sí. Va, doncs, vinga, va. Aquí hi ha un desgavell. Hola, doncs ja estem al meu apartat de cinema. Guapo! Por fin habla! Oh, oh, no, sí, Àlex, sí. Àlex! No, és que avui... Per què has vingut vestit d'Indiana Jones avui? Per què? Avui parlarem de la que és, sens dubte, una de les millors sagues de tot el cinema, Indiana Jones. Oh! Que està de moda, no després de 20 anys. He dit una de les... Quants anys fa que va sortir l'última? 20. Espera, ara m'has pillat. 20, ah, no? Amic. No és del 88 o del 89? La última o la primera, clar. La mejor trilogia no era la de... La última, no? La de la... Rey León, por favor. Solo tiene una... Diria que fa 20 anys, ja, quasi. És del 89. Sí, ara fa gairebé 20. Fa gairebé 20 anys. 20 anys de l'última. 19, 19, perquè és del 89... Fa tela, fa tela. Fa tela no, fa anys. Fa tela. Ai, ai, ai, el senyor em rectifica. No vull que em rectifiquis més. Avui portem molts piques en el programa, és molt divertit, tio. No. Bueno... Què voleu? Tinc curiositats, tinc un petit concurs d'Indiana Jones, tinc... Mira, tens 20 minuts, tot teu. Va, doncs començarem potser per curiositats, però de les tres Àlex, antigues. Àlex, una pregunta. Sí. Sabem una mica de què va la nova? Per si sí, una mica... si vols et puc llegir la sinopsi. O ens ho pots explicar, que sempre queda millor. No, perquè jo no t'ho sabria... Saps, si no l'he vista... Però has llegit la sinopsi. Però no has estat a Cannes... Allò, saps? La première. Sí. La première. Encara no tinc prou prestigi com perquè em convidin a... Radio Diana l'ha enviat a Cannes. Sí, però l'Àlex va dir que no, que havia quedat amb una noia i... Bé, us llegeixo el de Llons, està en castellà, però bé, crec que l'entendreu. Indiana Jones sigue compaginando sus clases de arqueología en la Universidad no Marshall con la búsqueda de reliquias. La última a la que le sigue la pista es la calavera de cristal, de origen azteca, a la que se relaciona con poderes sobrenaturales que supuestamente tienen origen alienígena. Un grupo de espías soviéticos, liderados por la agente Irina Spalko, competirán con Indy con el hallazgo de la calavera. Bueno, ¿me lo explicas ahora? Supuestamente, yo me he quedado con eso. Supuestamente. Bueno, l'argument, si vols que et digui la veritat, no pinta gaire allò que dius, hosti, quin argument. Home, però quin argument d'Indiana Jones, sí? Home, la segona amb el seu pare per allà rondant. Però és allò... que és l'argument en si... Era... Home, és la recerca del Sant Greal, no? Vale, pues això és la recerca de la calavera de cristal. És tot així. Però subderiva d'algú, no? De la primera, de l'arca perduda o algú. Alguna cosa diria. Té que veure perquè reapareix el personatge de la Marion, si, no sé si quan se'n va al Tíbet, si no recordo malament, al Nepal. Ah, sí, aquella noia. Sí, la que es fot els vodkes. Sí, sí. Potser de les tres noies... Anava a dir tres noies bon, no, les tres boies, noies indiana, potser aquesta és la més mítica. Bé, doncs això, serà una aventura més, amb personatges reapareguts i personatges nous, com el de... Ara, el personatge no recordo, el del Shia LaBeouf, una jove estrella de Hollywood. Bueno, un jove que han fotut per allà, no? Sí. Per omplir. Es rumoreja, no se sap, es rumoreja que podria ser el fill d'Indiana Jones, però... Fins que no veiem la pel·lícula, no... No se sap. Que en realitat era un paper que li donaven al Sean Connery canviant-lo pel pare, no? Però com va fallar, van posar un actor així comercial. Això no, és el que sempre han dit. Això no ho he pogut llegir, però és molt probable que haguessin intentat recuperar Sean Connery. Perquè Sean Connery i Harrison Ford feien un duet espectacular. Hem de dir que l'Enric i jo hem estat parlant i els dos creiem que la pel·lícula ens decepcionarà, no? Home, s'espera molt d'Indiana Jones i jo crec que Indiana Jones ja es tenia que haver enterrat. Ja donat... Amb l'últim... Ja ha donat tot el que podia donar. Jo sí. Però no sé, potser... Mai se sap. De distret ho serà, però... Això segur. Però clar, és això, que... Si jo només una pel·lícula, que ha de sortir el director a dir-me «Ojo, no t'esperis tant». I Harrison Ford amb 70 anys, hosti... És que dius, hosti... No ho sé, s'haurà de veure per poder jutjar. No, però passa un bon rato, jo crec que passa. Sí, això segur, perquè aquestes pel·lícules no s'espera una gran trama, no s'espera... Interpretacions no tenen per què esperar grans papers, però bé. Voleu curiositats interessants de les tres pel·lícules? Clar que sí. Aviam, sabeu la mítica escena de la bola que el persegueix a l'Indiana Jones? La primera escena, diguéssim? Sabeu en què està inspirada? En què? En Patoaventures. Hosti. Sí, sí. Van llegir un còmic de quan eren joves el George Lucas i l'Steven Spielberg del... Molt friquis, del tio Gilito, i hi havia tot una escena així i d'allà els hi devia quedar marcat i pam, ho van ficar a la pel·lícula. Hòstia, jo que hagués pensat que l'anomali ja està al revés, no? Allò, dius... Que ho haguessin viscut ells, allò. Arran d'Indiana Jones, doncs, fas un temple. Sí, no, arran d'Indiana Jones sí que s'han fet un munt de paròdies. Però... Com la de los Simpsons, d'això mateix, del Gordo. Del Simpson, a Padre de Família, a diversos. Aviam, aquesta potser és una de les curiositats més conegudes, però només hi ha dos actors que han participat en les tres pel·lícules. Un és, òbviament, Harrison Ford com Indiana Jones. I l'altre em sona. I l'altre és un eterno secundario. El gos. No. El del Senyor de los Anillos, pot ser? No, tampoc. Aquest surten dues. Ah, no surt al temple. Però no surt al temple. Mm. L'actor és Pat Roach. Aviam, és un secundari que fa diversos papers a les tres pel·lícules. Però potser el recordareu, la lluita a cops de puny al costat de l'avió, amb un tio furtot i calvo, aquest surt a les 3. Ah, sí? Fent papers diferents. Fent papers diferents. I ja ho mirarem. Ostres, és divertit allò de treure el mateix actor a pel·lis diferents amb papers diferents. Fa de Kalimà, Mira, de Kalimà. És un xerpa i un mecànico alemán en busca de l'arca perdida, jefe guardián de la mina en Indiana Jones i el Templo Maldito i un oficial de la Gestapo en Indiana Jones i l'última cruzada. O sigui, fa 4 papers. Sí. 4 papers en 3 pel·lícules. Sí, perquè repeteix en 3 pel·lícules. Fa de xerpa i mecànica. En aquest no surt, no? A la nova? No he sentit res, però jo apostaria que aquest home ja no... No està massa per el que ha d'estar. No. Bé, com sabeu, George Lucas és guionista, bueno, està ficat a la producció d'Indiana Jones i, com sabeu, també és l'encarregat, diguéssim, de tot el món de Star Wars. Doncs hi ha diversos guinyos, diversos cameos, diguéssim, a les tres pel·lícules. Guinyo en català, que seria picada d'ullet. Sí, hi ha tres picades d'ullet a les pel·lícules. Que cutre que sona, eh? Picada d'ullet. A la primera escena, quan aconsegueix sortir de la cova que el persegueixen els indis, es puja en una avioneta, el número de sèrie de l'avió és OB-CPO, en homenatge a OB d'Obi-Wan, CPO de C-3PO. Aquesta no és tan evident, però, per exemple, els jeroglífics que surten a... El Pozo de las Almas, a l'Arca Perdida, on hi ha tota la serp i això, un dels jeroglífics es veu claríssimament a R2-D2 i a C-3PO. Però no és broma, o sigui... No. Aviam, per demostrar-ho aquí els de la ràdio, tinc la fotografia i es veu claríssimament. Entre dos tios... Però això és impossible parar el DVD i veure això. Jo no sé com ho fan. No, però això deuen haver dit. Deuen haver dit als directors, a tal punt hi ha un guinyo guai. Doncs jo pensava que no. Jo pensava que era el friki que se la repassava i l'atura en el minuto 42... No, hi ha diversos guinyos més friquis, diguéssim, però a mi el més m'ha agradat és el de Indiana Jones en el Templo Maldito, quan estan a Xangai, si no recordo malament, al principi de tot. El club on estan es diu Club Obi-Wan. Ah, sí? Sí, estrictament, el Club Obi-Wan. Hosti. Però són coses que no t'hi fixes. Sí, sí, no, tenen molts guinyos de Star Wars. Això és en teoria, és que ho veus. Però això és allò on cauen tots els globus, hi ha tot allò de... No? Aquí dins. Com? En el temple, això m'has dit que és el Templo Maldito. Sí, és al principi, no? Principi, quan comencen a ballar amb les ballarines. Que hi ha una festa i... Sí. Vale, sí. Aviam. Una de les... Mira, l'anècdota que potser més m'ha agradat... Sabeu la mítica escena de... d'un tio que amenaça l'Indiana Jones amb l'espasa fent piruetes, sí. I ve Indiana Jones i amb un tret de pistola el se'l carrega? Doncs originalment això en el guió havia de ser una espectacular lluita espasa contra l'àtigo i anar fent piruetes. Però aquell mateix dia l'Indiana Jones, Harrison Ford s'havia pres un taco turco o una cosa així que li va sentar malament. Va arribar i va dir, avui només rodaré una hora i mitja i me'n vaig cap a l'hotel. Total, van reduir l'escena, van treure tota l'escena del làtigo i van dir, aviam, i com ho fem això ara? Pistola I al canto. I va dir Harrison Ford, ¿por qué no disparo a ese cabrón y l'acabamos? I sí, sí, així es va quedar, una de les escenes més mítiques per casualitat. Bé, de fet, potser és després de la bola i de tot allò del principi del Templo Maldito, del principi de la primera, és la més gràcia. Hi ha moltes escenes mítiques, la de la bola, la de quan arrenquen el cor a la gent. Calima! El festín de bitxos. Hi ha moltes. La cabeza de chimpancé. Sí, el... Sorbete de ojos de mono. No, sorbete de sesos de mono. Això. Aviam. Bé, una altra anècdota. Aquesta ja la vam explicar al programa anterior de Sean Connery, que tenia el costum d'anar sense pantalons. Sí, ho vam dir. Doncs avui he llegit que en l'escena del Zeppelin, o sigui, no només Sean Connery anava sense pantalons, Harrison sinó que Harrison també. Ford també. També. Es veu que feia una calor insuportable, com la que fa aquí ara mateix. Déu-n'hi-do, la calor. I mira estic, sota. Estic per treure-m'hi els pantalons, també. Nosaltres anem. L'Enric i jo anem sense pantalons. Bé, aviam... Una altra anècdota que també va estar graciosa, el pont mític del Templo Maldito. Sí. Spielberg es veu que li tenia pànic aquella pel·lícula, aquell pont. Però no. El van fer per la pel·lícula o hi era ja? Era allò mític així, que l'han aprofitat? Això no ho he trobat, però Steven Spielberg cada cop que havia d'anar a l'altra banda no creuava el pont i agafava el cotxe i recorria com 4 quilòmetres fotent volta. Feia, o sigui, si feien un peron com de 25 minuts, mitja hora, perquè l'Steven Spielberg no podia creuar aquell pont. Bueno, és el director, se li permet, no? Que és una altra escena mítica, que és aquí quan el tallen i cau amb les fletxes. Aquesta és l'única anècdota que sé. Diria que hi ha una fletxa que li toquen a l'Indiana Jones. Saps quan al Templo Maldito, quan tallen el pont i cau, l'Indiana Jones s'agafa amb el pont? Sí. Allà en l'acantilat aquell, i es veu com li comencen a disparar fletxes als indis aquells. Doncs aquesta no em consta. I hi ha com tres fletxes o així que li tiren a l'esquena i li rebota la fletxa. Sí? Sí, que això és una de les que sempre s'ha dit més. Sí, hi ha un parell de és l'única que em sé. Grossos. D'error. Jo en sé un altre. Em sembla que és en aquest punt quan es diu l'únic insult, l'únic taco de tota la saga d'Indiana Jones. Sí? Que diu, oh, mierda. Sí, o sigui, és sorprenent. Indiana Jones només diu un insult en tota la trilogia. Que jo hagués dit que en deia varios. Hòstia, perquè dius Indiana no, però potser... en anglès potser en diu varios, eh? Una cosa és la traducció. No ho sé. No, potser expressions i renecs així brutes encara, però insults pròpiament dit, a mi em consta que només diu oh, mierda. Quina merda. Bé. Sí, no? S'està fent molt pesat o passem al concurs ja? O... Va, fem un concurs, que és el primer concurs del Ciència. No, espera. Doncs estan dient que estem escassos de temps. Doncs sí, passem al concurs ràpidament. Doncs queda inaugurat el primer concurs del Sense Ofici ni Benefici. Aviam, són 10 preguntes, les intentaré fer el més ràpid possible i si no, tallem i aviam què guanya. És com passapalabra, no? A nosaltres? Sí, a vosaltres i al Xavi mateix. El Xavi està fent l'imbècil aquí amb un botonet. Està apretant els botons del micro. Aquesta la trobo fàcil, aviam què en penseu. Guanyaré. ¿En qué otra legendaria saga fílmica tuvo un papel importante John Rhys Davies, el actor que dio vida a... El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Sí, sí. Ya no os he dit ni las opciones, pero es el Gimli, ¿no? Sí. Es Gimli. ¿Dónde se lesionó Harrison Ford durante el rodaje de Indiana Jones y el Templo Maldito? El hombro. La espalda, no, la espalda. La espalda, la pierna, la cadera o el dedo meñique de la mano izquierda. La espalda. L'espalda. Ho està mirant el Xavi. El Xavi està mirant. Xavi, fora. Aviam, l'altre... Ves amb Chiquili 4, que està aquí fora. Va, aquesta és més d'atzar, eh? Va. Quan creieu que pesava en realitat la roca que persigue Indy en l'arranque, o sigui, la bola? Sí. Quan creieu que cartó en pedra. 227 quilos, no. 136, no. 181, no. 91. 136 quilos. Què dius? Doncs, 136 quilos. Va patir, per integritat física. La fibra de vidre estava feta. Hòstia, doncs déu-n'hi-do, 136 quilos et persegueixen. Podia morir, que jo... Amb raó corria. Aquesta potser ja us l'he dit abans. ¿Qué personajes de la Guerra de las Galaxias son homenajeados en busca de l'arquetelo? C-3PO i Obi-Wan. I R2-D2. Molt bé, ho heu encertat. Sí. Clar, ara l'Enric està en R2-D2. Aviam, ¿por qué dedicó George Lucas llamar Indiana Jones, o sigui, llamar Indiana al protagonista de la sala? Serà el seu gos. ¿Por el perro de su mujer? ¿Por el estado norteamericano del que es originario? ¿Por la universidad en la que estudió? ¿O por el nombre con el que soñaba su mujer? Para el gos, ¿no? Perro. Para el gos de su mujer. Sonava. Yo también lo he dicho, ¿eh? De fons ja va sonant l'Empordà de Sopa de Cabra, que és un... Va, un clàssic, ja, un clàssic amb les lletres catalanes. Doncs us faig només una més. Però acabem... Va, sí, dos més. Dos més, va, aviam. ¿Qué populares actrices sonaron como candidatas para intervenir en la cuarta entrega de la saga Indiana Jones? Opcions. Natalie Portman y Mónica Bellucci. Aquesta. Angelina Jolie y Scarlett Johansson. Angelina. Scarlett Johansson y Natalie Portman. O Angelina Jolie y Mónica Scarlett Johansson Bellucci. Y Natalie Portman. Exactament. Sí? Scarlett Johansson i Natalie Portman van... Són dos dels meus mites sexuals. Meus també. Falta Keira Knightley aquí. Bueno, Scarlett ara la veurem a Vic i Cristina a Barcelona, que l'Àlex ens farà un especial també. Vaya merda, títol. Va, i l'última pregunta. ¿Qué futbolista ha aparecido recientemente disfrazado de Indy en un anuncio publicitario? Hostia. Thierry Henry, Ronaldinho, Cesc Fàbregas o Iker Casillas? Iker Casillas, diria. Thierry Henry. Cesc Fàbregas. El Cesc? Hòstia. El Cesc. El Cesc. No sé quin anunci és, però sí. El Cesc Fàbregas? Bueno, doncs senyors, com sempre, acabem amb els nostres plaers. Un plaer, Dani. Dani, Xavi, Àlex, amb els de patata brava i amb les noies. Amb la Magda i la Clara. Que se'ns ha enfadat. Se'ns ha enfadat. Perquè tu ets més bon seguidor de U2. No. Ara que no hi són, no podem. Estàs linxant aquí. I ens tornem a disculpar. Per allò del principi. Ens hem passat. Mm. No era la meva veu, allò. No, ho ha ficat en Marc, era com la rajada del Pou. Mm. Bueno, doncs Enric, moltes Vinga. Gràcies pel programa. Fins la setmana que ve, Dani. Vinga, fins la setmana que ve, nois. Vinga, adéu.